दर्शन कर पंच तीर्थों के कुरु नंदन मन में मुदित हुए मानो निज पूर्व जन्म संचित संपूर्ण पुण्य हो उदित हुए। उस युग में पंच तीर्थों पर रहता ऐसा ही मेला था करता न धर्म की कोई जन सपने में भी अवहेला था। रमणीय परम थे सकल धाम शुभ मारुत प्रतिपल बहता था नहाने को थे सोपान बने शीतल निर्मल जल बहता था। सब प्रकार थे लोक में पांचों तीर्थ पवित्र एक बात पर पार्थ ने देखी वहां विचित्र जल तीर्थ स्वच्छ होने पर भी नहाता था कोई नहीं वहां ऋषि मुनि तापस भी जल भरने जाता था कोई नहीं वहां पशु वृंद पिपासा के वश हो जल पीने तो तट जाते थे लेकिन कुछ आहट सी पाकर चट पीछे को हट जाते थे। प्यासे पक्षे आकाश मध्य मध्यान समय मड़राते थे पर जल में चोंच डालने से चौंकते और घबराते थे। अद्भुत दृश्य विलोक कर दंग हुए कुरुवर्य तीर्थवासियों से तुरत बोल उठे साश्चर्य हे ऋषियों मुनियों तपस्वियों कहिए तो यह क्या कारण है इन पंच तीर्थों का कोई क्यों करता वारी न धारण है। मैंने तो ऐसी प्रथा नहीं है नहीं तीर्थों में देखी आश्चर्यजनक दुर्वस्था यह बस यही तीर्थों में देखी। अर्जुन की सुन प्रार्थना बोले तापस लोग पंच तीर्थों का पथिक क्या बतलाए रोग। सच पूछो तो यह पंच तीर्थ सब तीर्थों में सर्वोत्तम है इनका दर्शन कर मानव के कट जाते अखिल पाप तम है। लेकिन कुछ वर्षों से हिंसक आबसे पंच हैं ग्राह यहाँ जिस कारण तीर्थवासियों का जीवन है अति दुर्वाह यहाँ। जो यात्री पंच तीर्थों में नहाने को भीतर जाते हैं उनको तत्क्षण वे पंच ग्राह जीवित भक्षण कर जाते हैं। इस भय से तीर्थों में मानव सुस्नान नहीं करता कोई मानव तो क्या पशु पक्षी भी जलपान नहीं करता कोई। मुनियों के सुनकर वचन बोले अर्जुन वीर आप लोग फिर कहाँ से पीते होंगे नीर। जलपान बिना सब लोगों को अत्यंत कष्ट होता होगा चिंता में हरि पूजन जप तप व्रत भी विनष्ट होता होगा। मुनियों ने मिलकर ग्राहों के वध का कुछ कभी विधान किया जल विद्या विज्ञ किसी जन का क्यों नहीं यहाँ आह्वान किया। प्रश्न श्रवण कर पार्थिका, बोला मुनि समुदाय ग्राहों के वध का भला करता कौन उपाय। लाखों जलचर थल चर नभ चर ग्राहों ने भक्षण कर डाले, मुनियों की शुष्क हड्डियों से संपूर्ण तीर्थ है भर डाले। यात्री भी अब दर्शन करने इन तीर्थों में कम आते हैं, ग्राहों का नाम श्रवण कर ही सब शूरवीर भय खाते हैं। अर्जुन बोले मुनि जनों करो ना कुछ संदेह, ग्राहों को मैं पकड़ कर लाता अभी सदेह। मुनि बोले ग्राहों के मुख में क्यों जान बूझ कर जाते हो, हम तीर्थवासियों को जग में द्विजवध का पाप लगाते हो। अर्जुन बोले मैं क्षत्रिय हूँ मुझको ब्राह्मण न संत समझो, इन पंच तीर्थ के ग्राहों का सब दिन के लिए अंत समझो। इस प्रकार ऋषि जनों से कहकर वाणी ठीक गए तीर्थ सौभद्र में, अर्जुन हो निर्भीक। जो ही जल मध्य प्रवेश किया त्यों क्रूर ग्राह ने पकड़ लिया, बलपूर्वक कुंती नंदन को अपने पंजों से जकड़ लिया। अर्जुन ने भरसक अपना बल पुरुषार्थ पराक्रम दिखलाया, पर दुष्ट को किसी भांति प्राणों का दंड न दे पाया। युवराज ग्राह को पकड़ पकड़ करते थे तट तक कौशल से, जलचर नरवर को पुनः खींच ले जाता था जल में छल से। तब होकर मन में महाक्रोध अर्जुन ने फिर उद्योग किया, पाताल लोक से प्राप्त हुई जल विद्या का उपयोग किया। अनायास ही पकड़ कर जीवित ग्राह तुरंत जल से बाहर खींच ले आए पार्थ तुरंत। अब तो जलचर ने धरा सुंदर नारी वेश, आश्चर्यान्वित हो उठा सारा तीर्थ प्रदेश। अर्जुन बोले सुंदरी कहो तुम कौन कहाँ की वासी हो, क्यों मौन हो रही हो बोलो हे देवी जहाँ की वासी हो। बाला बोली वर्गा नामक अप्सरा दीन हूँ सुरपुर की, बलवीर आपको मैं अपनी क्या बतलाऊँ पीड़ा उड़की। कहा पार्थ ने कह चलो लाओ मत संकोच, संभव है मैं आपका दूर कर सकूं सोच। वर्गा बोली बुद्ध बुदा लता सौरभी समीच सखी संग में, जा रही कुबेर निकट मैं थी देखा बटु एक विपिन मग में। हो काम विवश सब ने जाकर ब्राह्मण की कृति में विघ्न किया, उस वेदाध्यायी ब्राह्मण ने क्रोधित हो सबको शाप दिया।